بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق فإن الدين لواقع سورة الذاريات فصل سورة احقاف نزل په نزول کې او سورة احقاف پسې ذکر کو یو داري چې ترقی ده دا غینا په دعوه کې چې اثبات د قیامت کوي هل ته ویلو کذالک الخروج او دلته وین نما توعدون لصادق وان الدين لواقع او دویم ترقیده پا شواهدو کی چلتے صرف والقرآن المجید ویلیو او دلتا کی سلور شواهد ذکر کئی پراتلو دا قیامت پاندی او دریم اداوہ چلتے اثبات دا توحید کرو دلتا کی ترقیه داغینا شفا فررو الاللہ سلورم داو چلتا اقوام ذکر کل اجمالا کذبت قبلهم قوم نوح او دلتا بداغی پینزو قومون تفصیل کئی چمخ کی سورہ قاف کے بیان کلیو او پینزم داو چه ادلہ مخی بیان شو عقلی دلیلونا دی صورت کی داغی نترقی دا عقلی دلیلونو کی شپگم داو تسلی مخی ذکر کلا سور قاف کی چه نحنو اعلم ما یقولون صبر کوا من خپوی گو چی دی سوائی نزی صورت کیا قول ذکر کو چل ساحر او مجنون الا قالو ساحر او مجنون در دی غوی ناکانی سور قاب کی مویلی فذکر بالقرآن من یخاف وعید ذاریات کی باموی وذکر فین الذکر تنفع المومنین او تم داو چلتا ذکر کلیو دو مجرمان چه معتظم مریب الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ الْآنْ آخَرَا دلتا وردو کی چه وَلَا تَجَعَلُوا مَعَ اللَّهِ الْآنْ آخَر اِنِّي لَكُم مِنُو نَذِيرٌ مُبِينٌ داو سی عقلی دلیل کی ویلی وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَعَمْ مُبَارَكًا سورہ زاریات کے بوئی وفی الزمائی رزقکم اول سمدہو چلتے ہم ویلی وفلم ینظرو الی السمائی کیف بنینا زاریات کے بوئی والسماء بینینا بی ایدن وین لالا موسعون منگ پخپلو لاسو جوڑ کر دیں داود سورت دا اثبات تا قیامت پا شواهی دو خامساو او ممتازم دے پا دو خبرو چی پینز شواهی ذکر کی پراتو دو قیامت او دو تخلیق حکمت بیانی چی مخلوق مثل پیدا کردے اما خلقت الجن والانس اللہ لیعبدون دخل عبادت تا پارا دا حکمت او د مخلوق نه او صورت کې دوی سیدی سری رشتو آیتونو کې اولی صدا و دا غینا تر اخیر پور دویم خلاصه دا چاول حصہ کې چسلور آیتونو دی ذکر بقید آغا سلور شواهدو پراتلو دا قیامت او بیا بشارتی دپار دا مومنان و متقیان او بیا دلیل عقلی وی ابیا دوی مایسه کې صرف داغي پینځو قومونو حال تخفیف دنیاوی علاقات داغي پینځو قومونو سره بیان دي اداه سی ور سره زواجر او ترغیب قران ته بسم الله الرحمن الرحیم والزاريات ذروا غوادي اغا هواغاني الزون کي فالزول سرا چار شي باندې راشي نو چتي کي د خپل زينا صفات د هواغانو تذروه الرياح فالحاملات وقرن غوادي اغور يزي چوچتون کي ډير لوي بوج لرا وبدي پکي ډير بوج يو چت کړي فالجاريات يسرن غوادي يغ کشته او بيړه چروان دي پاسانتيا سرا فالمقسمات امرا گوادی غملائک چه تقسیم کئی دا اللہ دا حکم دا پس گوادی انما توعدون لصادق چه بیشکا قیامت چه تاثر وعدک و لشی نخام خارشتیا دے و ان الدین لواقع او غدین او جزا و سزا واقع کی دن کی دیم پدوارو سلورو وارو شہاد کی مطلب انقلاب دے ہواگان چی عرشی اوچت کی انقلاب راگے تغسی چی وریز راشی و بوج اوچت کی نو انقلاب راشی ملک آباد شی و باران شی کشتے چی روان شی پوبو کی نو انقلاب راشی او دغه سي ملائک چې الله حکم تقسیم وي دا واړواله انقلابونه چې دي دا غوازي په غلوي انقلاب باندې چېږي ته د آخرت او قیامت وي او فنا د عالم والسماء ذات الحبك او غوازي اسمان جالیدار چه اللہ پی دستور یو جال غڑولی دی چه داغی پوجه والا حسن پیدا کردی جالی دار دا پسگو آده انکم لفی قول مختلف چه خلقو تاسو پداسیو قول او مسئلہ کیه چه اغی که اختلاف کردی شوی دی چه اغی دا قیامت مسئلہ دا چه دیر پشد مت سر انکار کئی چه زامتنا و کننا ترابا مسئله دا قیامت ستاسو اختلافی شوی دا نا اختلاف کے دپارے اسمان پا گوائے کے پیش کو زکا اسمان کیوں اختلاف دے یو پل تیار دا اول پل استوری دی ناغی کے رنا دا دوڑا خویو شان دی ندگا دلیل د اختلاف د خلقو یتا سو پداس یو قول او عقیده کې چغی کې اختلاف کړی شوی دی یو افقوان هو اړول شي داږي عقیده د قیامت نامن افق هغه څوک چې اړول شي دا الله پعلم کې قتل الخراسون علاق دیشی پلانت دیشی اٹکل وی ان کی داغه اختلاف چې کوي تحراسون اٹکل خبره ولي څوک انکار کوي چې قیامت نشته څوک شک کوي په قیامت کې جزمون پکې شک دي اسو کې مانی خو بل شانتي چې روحونه به ژوند کیږي او بدنونه نه تا ټول اٹکل خبري دي خراسون الذين هم في غمره ساون داغه خلق دې چې دی په هغه خپلې مسته کې بیهوش دي يسالون ايان يوم الدين تپوسونه کوي چې کله به ورځ د قیامت تپوسوم د سرکښې د وجنه کوي نو جواب دای يوم هم على النار يفتنون وإذا اگر وذا چې دا مشرکان با پور کې رواتک لېشي یفتنون عذاب توي په جهنم کې په دې باندې عذاب او به ویل شي ذوقوا فتنتکم اوسکه خپل کفر او شرک هذا الذي كنتم به تستعجلون دا اگر وذا او دا عذاب دې چویتا تو پدی تلوار کون کی دید تحویب او خروی وی تازاب نحال نور پسی بشارت ان المتقین فی جنات و عیون بشکا متقیان یعنی چیزان بچ کرے دا شرکنا چمخ کی ذکر شوینا کرمکم عند اللہ اتقاکم ناغا متقیان یادی اغیو پا جنتنو کیو پا چنو کی وی آخذینما تاهم ربهم اخلی با آغا نعمتنا چورکی دی تا رب دی پا جنت کی فراکونا نعمتنا او سی سبب بیانی چدی دی جنت تا پسرا لو دا پنے کو اعمالو انهم كانوا قبل ذلك محسنين بشک ودی په دنیا کې حق پرست موحدین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ودی ډیر کم د شپې نه ډډه لګون کی ډیر وخت په عبادت کې تیر کو او لګون څه به ډډه والا يهجعون آرام توي وبالاسحارهم يستغفرون او باغه وخت کې چې وخت د قبلې دوزه وخت د سحرونو هغه کې به بخنه غفته د الله نه او فی اموالهم حق للسائل والمحروم د دې په مالونو کې حق برخه وا د پاره دا هغه فقیر چې هغه سوالګری والمحروم او دا چا د پاره چې صبر نه کی دې په مال کې و فی الارض آیات للموقنین په دې زمکه کې دلیلونه دي دا چا د پاره چې یقین کوي د الله په وحدانیت و فی انفسکم ستاسو په دې بدنونو کې نفسونو کیم دلیلونه دی د الله د وحدانیت افلا تبصرون الله ای تاسو ته ګورئ نه عبرت نه اخلي او بالسماء رزقکم اسمان کې استا سروزی ده چله مقرر کړی ده یو ځای چې نه باران دی چې مخکې او الی شو سوره قاف کې چل ایما دا اسمان نو بنازل کری مبارکن فامبتنا بیها او بیان پاوی سردہ زرغن پرل امراد تینا باران دے دو امداد دے وفی السمائی رزقکم او اسمان کی استاف در رزق فیصلہ کی گی فیصلہ خود بر نرازی کنا حکم دا اللہ دا طرفنا وما توعدون او دغه سیاق قیامت چې تاسو سره لوز کیږي داغی فیصله بهم د اسمان نکیږي او رب السماوات والارض قسم می دی په غزاد چرب د اسمان او زمکه دی انه لحق چې دا قیامت حق دی یقیني دی مثلما انکم تنطقون دا سیله قسم چې تاسو خبرې کوئ ابو دې خپل خبرو کې هم شک نشتا نو دا غزه دا قیامت هم یقیني دی په دې کې شک نشتا تشبیه د زید پاره ورکړه چې قیامت داسې یقیني لکه دا خبرې چې یقیني دي او ولې قیامت کې هم اصل شذې خلق ژوند کې دل خلق د زمکه نراوتل نو الله وی دا خلق په زمکه نداسې راوزی لکه د خلینو چنن خبر راوزی مسلمان نکوم ځکه خروج ویلو کنه دا ول بابو دویم ذکر کوي او باغی کې با دا قوامو ذکر کوي په دلیل نقلی پیش کوي د ابراهیم علیه السلام نه په دې مسله باندې هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین یقینا راغلی تا ته په دې قران کې بیان د میلمنو د ابراهیم علیه السلام چې عزتمندو اذ دخلوا علی فقالوا سلاما کله چې راغله ابراهیم علیه السلام ته نو وی چې مونږ ته باندې سلام وایو قال سلام نو وی هغه چې تاسو باندې سلام وی قوم منکرون ناشنا خلق یې نو په جنگلی نشتا فراغ الى اهلهم ابراهيم عليه السلام کور تراغ ډیر په تلوار فجاء بعجل سمين نور اولغی تایوس هي ریت کله شوی سر کله په غواړو کې سمين فقربوا اليهم رن ذیکریتا قال الا تاكلون وی چې ولي خوراک نه کوي فَأَوْجَسَ مِنُمْ خِیفًا نو ریوستا پذلکی ددی نیارا پذلکی تیارا رالا ابی ورطوی امچین نامن کم وجلون قالو اوی ملائکو لا تخفی ریگما وبشرو بغلام علیم زیر ورکدتا پیو حلق کو سرام چیز حاق علیہ السلام فاق ولتی مراتو پی سر رتن رامخامخ شوا بی بی ددو سارا پجلتے کی پی سر رتن پجلتے کی خبری واری دکن او پوشو جدا خو ملائک دی دین او سطر نی رامخامخ رالا پس وقت وجہ مخلص پیڑا ورکلا وقالت ویوی عجوز ناقیم بودھے یما شنڈا تاجبی اکو کنا خوا چیزا ما با اولاد پیدا کی قالو اوی ملائکو کذالکی او بودھے باومی او شنڈا باومی قال ربو کی داستا ربوی لی زمون خبر خوندہ مون خو پیغام را وڑے دے رسولان جو انه هو الحکیم العلیم بیشک اللہ دے حکمت والا هر کار کې حکمتی دا ذکر کوي چې هغه عادت نه خلاف بس نه ښه دی حکمتی تو خلق کریانی او په دې پارس باندې قال فما خطبکم ایها المرسلون او ابراهیم علیہ السلام چې څه دې اصل مقصد ستاسو اے ملائکو را لیگلو شو قالو ویغی انا ارسلنا الى قوم مجرمین مون حقیقت کی را لیگلی شویو فیو قوم مجرمانو پسی قوم دلوت علیہ السلام پسی لنرسل عليهم حجاره من طين چورو پذی باندې هغه غټي په ورو چې د خټې نه دي داسې غټي چې د خټې نه دي او جهنم کسری شي وي مسومه تن عند ربک پهاریو باندې نخا او نملی کله شوی د پنځ درفستان للمصرفین د پاره د مشرکانو فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین الله یمږه کوشش کو چوبا سمږه سوک چپدی کلی کی دی د مؤمنانو نا چری چوبا سو اپ دینو ربا عذاب راش فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين الله يونمنتم غا پدی کلی کی بغیر دیو کور د مسلمانانو نا چلای ما ونمنت نو پک کنا او دا ادم نه کنایه ده ها ادا یو کور د لوط علی السلام بس توبه دا دومره زمانه دعوت ورکړیو پیغمبر دی خلق باندې ساسر نشو خدانه چې ګنه د پیغمبر ذمہواری ادا نشوا ادا شوا خو اعلی ځکه خو دې له نورا لیکل شوی چې خلق ډیر کا خلق ډیر کچې پیټای وګدې اوټونه وې هغه دې په اړنی را لیکل شوی پترکنا فیها ایتل للذین یخافون العذاب الالیم او پری خو زمونږه په دغې کلی کې او په دغې زمکان یو نه ها د خپل قدرت داغه چا د پاره چیرېږي د عذاب دردناک نه نو دغې د پاره د عبرت ته هر چا له خونه وفي موسی دویم قوم او پری خو زمونږه عبرت په واقعه د موسی علی السلام کې کله چولې ګمږ د فرعون ته په یو دلیل کار سره به سلطان مبین عصاوا آیا چې الله دل کوم روب ورکړو کار فتولا برکنه نو مخواړو فرعون سره د خپل لخرنا ټول انکار وکړه وقاله وی په جواب کې ساحر او مجنون دا موسیٰ علیہ السلام خو خالی نه دی یا جادوگر دی آیا لیوانی دی بس فاخذنا و جنودا و پنبدنا هم فی الیمی اونیو منگا فرعون او لخکری دادو نوم غردول پدریاب کی و هو ملیم ادی دیر زان تا ملامتا و دیر ادیر چگی والی بیا وسنه کې ده کنه ها ځانې ملامت کاو دریم قوم او بیا دین اذا رسلنا عليهم الريح العقيم او عبرت ته په واقع د عادیانو کې چرولې ګم په دې باندې داسې او هوا چې شاندوا هوا څنګه شاندای خیر پکې نه फायदा پکې نه چاله ذکا وریا نرو چتی باران نه پکې نکیږي مدا شاندا وای کړه ما تزر من شین اتت علیم نیو پرې خیاوشه چرا لوتی وا پاګی باندې لا جالت هو کرمیم مگر اوبه ګرځو ایرا بس چې کپګټه وراله کپونه وراله نو ایرا بشوا داسې اثر پکې زهري لخه چمخ کی ویلو احقاب کی کنا چریح فی عذاب علیم وفی سمودا و سلورم عبرت تے پواقع سمودیانو کی کلچی ویل شدیتا چی مزیو کے تر یو وقت پوری تمتعو سلاست ایام دریو رضیو تاوی فاعتو عن امر ربهم سرکشی اکڑا خلاف ورزی اکڑا دا حکم دا خپل رب فاغذتهم اصوائی قطونی و دیلر تندر وهم ینظرون یو بل تیکاتو او سات نخوتو خوزان نشو راتنگو لکنا فمستطاعوا من قیام طاقت نلارو بیا چه پاسی دلوی ادری دلوی نا ویلو جاسمین پڑمخی پراتو بیا چه تا ادری دیشو اما کانو من تصویرین او نو دی دخپل زان امداد کونکی پینزم وقوم نوح من قبلو او هلاک کمگا قوم نوح علیہ السلام در طول نمخی انهم كانوا قوما فاسقين دا ټول قومونه پینځوار الله وي ډیر سرکش خلق ډیر بدعمل خلق دلیل عقلی ذکر کوي او اثبات توحید کوي رد شرک کوي تسلی پیغمبر لا والسما بنینا بأید وإنا لموسعون الله وی اسمان تا وګورا دا مونږ جوړ کړل دي مخکې ته موږ دغه فعلو مفسر په ذکر نکو یعنی بنینا والسما بنیناها مونږ جوړ کړل به ایذن په خپل قدرت سره په خپل لاسونو وإنا لموسعون یو معنا دا مونگا دیلا فراخی ورکلی دا پا نسبت سر ازمکی تا اسمان خودیر فراخ دیکن دا ازمکی نا ازار سنا یو دا مانا او دویم ایو مونگا دا دین ام زیاد فراخا پیدا کون کی لک عرش و کرسی او دریم مانا وینا لموسعون الله ای زمونږ ډیر لوی طاقت ته دا بنوې اسمان څه شي د مکه څه شي الله ای زمونږ ډیر لوی طاقت ته ول ارض فرشناها او زمونږ الله ای مونږه فرکړې ده فرشوم ته جوړ کړې ده فنعم الماهدون الله ای زاسې فرش دې چته لیدلې انسان ته وي څومره ښه فرش مې دلته جوړ کړې ده پنعم المائدون سو خیستا جوڑون کیو منگا دی زمکی لران اولی دا هر کار دا پار تیارا دا خوا کسوک پی هر کار کئی کمنڈی پی وئی کسملی پی کخوب پی کئی ککارونا پی کئی ارسل تیارا دا خوا فمن کل شین خلقنا زوجین اللہوی دا هر شینا منگ پیدا کری دی جوڑے هر شی جوڑے نر او مادہ من کل شین یہ ویلے جواز انسانان نا جنات نا حیوانات نا بلکہ پدی بوٹو کی او پدی جماداتو کی امدہ سشتا نر او مادہ دا صد پارا لعلکم تذکرون دید پارا چتا توحید پی جنے سنگا توحید دا دی چه اللہ یواز دی کنا ناغو جوڑا نشتا ناغو یواز دی انور مخلوق ټول جوڑا جوڑا دی خوا ففرو الاللہ نوی خلقو و تختید اخپلو گناہونونا اللہ تا بلده نشتا نو کم پلا و تختید اگا چه تختید خوا اگا حلاک شو چه فنقبو فی البلاد هل من محیس دیر مندی ووالی خو دا تیخت زینو دیو مانا دا کئی مدارکوی ایمن الشرک الیل ایمان دا شرک نو تخت ایمان تا باللہ ومن طاعت الشیطان الی طاعت الرحمن دا شیطان خبر پرید ہے ممن دا خبر دا رحمان ذات خبر ومن ہے ففروا الى الله اني لكم من نذير مبين بشک از تاسو د پاره د الله طرفنا يرون که ما خکارا ولا تجعلوا مع الله الهن اخر او مجولوي د الله سلامتګار بل می پلاسو جوړوي لکه بت پرستو بتان جوړ کړیو پلاسو ای بیدا خدای دی دا دا خدای سر شریک دی اللہ ادامکو ایخا سمرات انی لکم منو نظیر مبین بیشک دوستاو دفارا دا اللہ طرف نایر انکے مخکارا گورا مخ کی چوئی ففرو الاللہ ناغا پا توحید سر یرول جماعت اللہ طرفنا توحید را وڑے دے نظیر مبین وزیر آگلے ہم ادھا رستی چوئے اندے دا عذاب خبر اوکلا چو شرک مکوئے گورے شرک سر عذاب لازم دے تسلی کذالک ما تلذین من قبلهم من رسول اے پیغمبران سنگا چے تا تساہر و مجنون وی دقا سے نو راغلی اغا کسانو تا چی مخکد دینو قومنا سوک پیغمبر الا قالو مگر دیو طویلو ساہر او مجنون چی دا یا جادو کردے یا لیوانے دے اتوان صوبے آئے دی وصیت کرو یو بلتا چملکی دبا نو جواندو تبے نصیت کرو چتا صبح پیغمبرانو تدا سوائے خوا چه ساحرون او مجنون تدی بدا وصیتو نو اللہوی نا وصیتو نے ندی اگئی وصیت تا سمشوی ندی نو اگئی وصیت تا کم دے سمشو بل هم قوم تواغون بلکہ دا قوم دے سرکشا باغیان او تدا سی قوم خبرهم دقی خوا دا د وصیت خبر نه ده دا طغیان خبره ده بس چې کوم دی طغیان راغی مداغې نه ودا خبر راوځي نو چې ساحر او مجنون دا طغیان د دې تخم دی فتولعنهم مخواله ود دینا فمان تبی معلوم ته په دې کې نه ملامت کړی شوی ته خپل کار وکړه ته مسله ورسوله تا تحیس ملامت یانشت وذکر و بیان کوان محلول سمانا تعلق و سرم ساتا غم خادی و سرم کوا نست اولاد مکوا اس او بیان خوبا کئے وذکر بیان کوا پا قرآن سرا فا انت ذکر تنفع المومنین ذکا بیان دا قرآن فیدور کی مومنانو تا کدی نور لفیده نور کی اگر کارغان والی اکارغان والی لخو پیده نور کی مومنان لخو ورکی کنا دا لگ خبر دا اما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ ایمان دی پیدا کلی جنات و انسانان دبل سغرت دپار مگر چیز ما بندگیو کی لام دو عاقبت تے صرف دیده پاری چیز ما بندگیو کی خواب نواز ظاہر کے پیشکالو چیز اللہ دغا ارادہ وا چیز جن او ان زمان عبادتو کی نواز ارادہ خو پورا نشوا دکا گئی کہ خو چتلگو خلقو بکڑی انور خو ٹول سرکش دی ناشکر دی بدبخت دی خدا اللہ آغا ارادہ پورا نشوا دا پدی اشکالی کنا جوابونا مختلف دی سخواس پیچیزا جوابونا دی تکوینی تشریعی پاگی سو پوئی گی جواب اصل دا دی چد عبادت مانا صدا معرفت پی جندل اللہ وی ما جن او انس دید پار پیدا کلی چی ماو پی جنیم اٹولو پی جندلی رخا دا سوک نشتا چی اگی نی پی جندلی جنات او انسانانو که کافران دیا که اندوان دیا کار سوک چی دی نو اللہ خپی جندلی خا منلو نمنلو پاکو دا اختیار خبر دا و دا دین انکار نشی کولی چی ماو پی جندلی قیامت کی دانشی ویل خواه عبادت معنی معرفت دارے دویم داده چه جن او انس اغا یادی چه مومنان دی دغه د خپل عبادت لپاره پیدا کړی نو هغه کړه ده کنه هغه کې خو چاين کار نه کړي. جنات او انسانانو کې دوه قسمه دي، څوک مؤمنان دي هغه بالکل د الله عبادت خپو وخو خپو پابند او خپو راسته کوي کنه دغه یادې ټول خو نه یادې. ځکه عرب کې تیر شیو چلته ویلو چې ما په دې جنات او انسانانو کې ډېر د جهنم لپاره پیدا کړی ناغا جدا دی دا جدا دی. ما اورید من ام رزق اللہ یزن غارم دا دینا چزان لرزق پیدا کیم. رزق علماء مقرر کرے کنا مخیونہ ویلشو چوا فی السماعی رزقکم کدی پدی وجہ زماد عبادت نزان و باسی چی اللہ منزان لرزق پیدا کوم ناغی سرستا عبادت نکی گی دروغوی کنا رزق الله وی زدر کوم خان اخو ما استاد پیدایش نه پزرګونو کاله مخ کی فیصله کړو چې دی به دومره رزق خوري نو تی داغه نصیب وانه شي خړې اسی وزن ګناګارې او ما اورید وان یتیمون او ما را دنه د کړې دی خبرې چې مال دې راکیم او الله سکی دا رزق تاجت نشتا ملاوی نتی نه خپل ځان رزق واړم زما جت نشته ده او نه د دی رزق ما ولا مقرر کړی ده نو چې زته سغواړم نو هغه دی نه کوي او چې دی سکی نو الله یې غزه نه غواړم ما غو رزق نه غوښته اته شپارو پر رزق پسې منډه ده دا څومره باغیان خلق ده. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين بشک الله رزق ورکون کله هر چاله رزاق دیم هر چاله فلقل مناسب یو شانتی نه هر قوم له هر ملک له خپل مناسب رزق ورکړي ته چا ډیر خوراک غنم ور بشي دي ته چا ډیر خوراک چاول دي او دو چار دیر خوراک باجره دا و مسور دال دی داقی با لگیا دی دو چار دیر خوراک میوی دی فروٹو فروٹ چوتا ہوئی که نا داقی او دلکلی عرب قوم او دو چار خوراک سنور سنور تی دو زمک نصراوزی او آغا خوری هر چال اخپل مناسب اغا اللہ رزق ورکون کرے خاوند قوت تے محکم. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا بے شکا دے ظالمان دے پارا چھ ظلم کردے شرک کردے زنوبا کاسی ڈکی شوی دیم اللہ تو بخت ہے کاسا چھ ڈکا شی پیاو سڑے نپا پاتی کی خوا زنوب بوکی تاوی اغاق کیا بوکی ڈکی دینو وس خلک کوئی کاسه ډکا شو هغه کبیر بوکه ډکا شو ها نو الله دې دې زوان ظالمان د پاره بوکی دې ډکه شوی پشان د بوکو دا غي مرګرو د دې چې په خوا لک شوی فل استاجلون الله وی تلوار دې نه کوي کنه ولې تلوار کوي الله هر کار خو په نمبر دې ویل للذین کفروا پس حلاکت سیدا کسان دا پارا چی کفر کئی من یومی هم اللذی یو عدون دا پاغ روز باندی چی دی سر وعدا کولی شیم. سور تور نزول